मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 317वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के चौथे पाद के 124 सूत्र हो गए। पूछना है कुछ? अजय जी, माया या मन, यहाँ असुरी माया, इसका अर्थ क्या है? असुर का अर्थ? हाँ, माया के तो कई अर्थ होते हैं। यहाँ माया का वो भी अर्थ होता है जैसे कोई जालसाजी करता है, उस प्रकार के जो कार्य हैं माया संपत्ति को ही बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये सब परमात्मा की माया है, तो परमात्मा की माया क्या है? ये सारा संसार, जो कुछ भी उसका स्व है, उसकी संपत्ति, ये सब परमात्मा की माया है। और यहाँ भी असुर शब्द का अर्थ कुछ और मस्तिष्क में आ रहा होगा तुम लोगों के, इसलिए प्रश्न उठ रहा होगा। यहाँ भी असुर का अर्थ परमात्मा है, क्योंकि असु कहते हैं प्राण के लिए, और असून ददाति राति, ददाति इति असुरः, जो प्राणों को देता है। उसमें भूर्भुव स्व का अर्थ करते हैं ना, भू प्राण स्वरूप, प्राण प्रदाता सबका त्राता, क्या वो भजन भी है एक, सर का सबका रक्षक, ओम ओम ओम ऐसे करके भजन आता है एक। तो परमात्मा क्या है? प्राण प्रदाता, इसलिए वो असुर है। तो असुर से इयम, ये सारी सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। तो आसुरी माया परमात्मा की माया है ये। और यहाँ जो जिस का टुकड़ा दिया है, ये जिस जो यहाँ का भी खंड है ये, तो इसमें स्वधा शब्द भी साथ में आ रहा है। अब यहाँ पर जब स्वधा शब्द साथ में आ रहा है, तो स्वधा कहते हैं प्रकृति को। उसमें नासदीय सूक्त में भी वहां पर न मृत्यु रासीद अनमृतम न तरही न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः आनीद अवातम स्वधया तदेकम तस्माद् धान्य न परह किंचन आस। वहां भी स्वधा शब्द जो आया है वो प्रकृति का वाचक है। स्व स्वस्मिन् दधाति इति स्वधा, जो अपने में सब कुछ धारण कर लेती है, यानी कि सारा जो कारण कार्य संसार है इसको स्वयं में धारण कर लेती है, अर्थात मूल प्रकृति। क्योंकि कारण कार्य को धारण किए हुए रहता है, कार्य कारण में लीन रहता है, इसको ऐसे भी कहते हैं। तो स्वधया जब यहाँ साथ में आ रहा है कि स्वधा के द्वारा, अब स्वधा के द्वारा, स्वधा के द्वारा संसार कौन बनाता है? परमात्मा ही बनाता है। स्वधा में जो भी कार्य करेगा वो ईश्वर ही करेगा। तो वहां पर स्वधा के द्वारा ये सारी माया परमात्मा के द्वारा की हुई है। तो आसुरी माया स्वधया कृतासी। तो अब यहां पर माया का तात्पर्य होगा ये सारी संरचना, जो उसकी कला है वो सब उसने जो है बिखेरी है, रचना कारण जो रचना अपनी की है, ये सब माया है। ये सब स्वधा के द्वारा उसने की है, स्वयं से नहीं की है। क्योंकि बहुत लोगों की मान्यता होती है ना कि परमात्मा उपादान कारण है सारी सृष्टि का, तो ऐसा नहीं है। उपादान कारण तो स्वधा ही रहेगी, परमात्मा निमित्त कारण है उसका। और ये माँ छाया शस्य इसमें आया था जो, हाँ वहाँ प्रणादि सूत्र माया छाया शस्य में से करके जो बनाए हैं शब्द, तो वहां पर माँ धातु से किया है उन्होंने, माँ धातु से यह प्रत्यय करके माया। तो माँ धातु जो है एक मांग माने, मान अर्थ में आती है, अर्थ तो वही रहा मांग और माने, अर्थ कोई ज्यादा बदला नहीं, उसी धातु से बने हुए शब्द में अर्थ बता दिया पाणिनि ने। लेकिन जो अर्थ प्रचलन में है, तो जैसे हम भोजन बनाते हैं तो आटा गूंदने में कितने आटे में कितना पानी, कुछ अनुपात है कि नहीं है? या 100 ग्राम आटा 1 किलो पानी डाल देंगे उसमें, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये सब क्या होता है, ये हम जो एक अलग अलग अनुपात में वस्तुएं मिलाते हैं, ये सब क्या है, मान है। तो परमात्मा ने भी संसार बनाया है तो कितने सत्व, कितने रज, कितने तम, कितने चाहिए किस किस पदार्थ को बनाने के लिए, वो सब उसको पता है, तो उसी तरह से बनाया है उसने। तो इसलिए ये माया है, ये सारा संसार, सारी संरचना। नहीं ठीक है, वो भी अर्थ ले लेंगे कि जिसमें सब कुछ अंतर्भूत हो जाता है तो वहां माया प्रकृति हो जाएगा फिर। व्युत्पत्ति के अनुसार ही शब्द के अर्थ को लेंगे, लेकिन यहाँ जब बोलेंगे ना कि स्वधया आसुरी माया कृतासी, अब यहाँ तो संरचना ही यही अर्थ निकलेगा, क्योंकि मूल प्रकृति तो स्वधा हो गई अलग से, उसमें तृतीया आ रही है, और तृतीया होती है प्रधान में। भाई मूल प्रकृति ठीक है, उस अवस्था में वो थी, लेकिन वो किसी काम की तो नहीं थी जीवात्मा के, जीवात्मा के काम में तब आई ना, जब ये रचना बन गई तो रचना यहाँ प्रमुख हो गई अब, और स्वधा क्या हो गई, अब प्रधान हो गई, अब तभी तृतीया आ गई उसमें। और वैसे प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, पता है कि नहीं, प्रकर्षेण दधाती इति, यानी स्वस्मिन दधाती, स्वस्याम दधाती, तो प्रधान शब्द भी कहा जाता है प्रकृति के लिए। प्रकृति प्रधान वहां पर अर्थ वो नहीं है गौण का उल्टा प्रधान, वहां प्रधान का अर्थ है अप्रकर्ष रूप से अपने में सब कुछ धारण करने वाली, वो प्रधान है। चलो आगे जो मंत्र आ रहा है, ये तीन सूत्रों तक इसका विषय रहेगा, और पीछे का तो कोई यहाँ प्रकरण नहीं है, अब बस छंदसी ही चल रहा है केवल। तो सूत्र है, तद्वान आसाम उपधानो मंत्र इतिष्टकासु लोकच मतो हो। तद्वान प्रथमैक वचनांतम, तो समर्थ व्यक्ति इसी से ले लेंगे प्रथमा समर्थ। आसाम षष्ठी बहुवचनांतम, उपधान प्रथमैक वचनांतम, मंत्र है ये भी प्रथमा है, क्योंकि मंत्रे भी कह सकते थे, लेकिन मंत्र प्रथमैक वचनांतम। अब ये बन जाएगा इसका तद्वान का विशेषण, नहीं मंत्र तद्वान उसका विशेषण बन जाएगा। इति अव्यपदम इष्टकासु सप्तमी बहुवचनांतम लोक प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम मतोः षष्ठी एक वचनांतम। अब यहां पर मतोह में षष्ठी मानी गई है लुक के कारण से, क्योंकि लुक करना है इसका, इसलिए यहां पर जो सूत्र में शब्द आ रहे हैं कि तद्वान आसाम उपधान, तो तद्वान तो स्पष्ट बता रहा है कि कुछ है इसमें, सह अस्मिन अस्ति इति तद्वान, या तद अस्मिन अस्ति भी कह लो विग्रह करते समय नपुंसकलिंग में भी, तो कुछ है जिसमें वो कहलाएगा तद्वान। तो तद शब्द से यहां पर मंत्र में क्या होता है, मंत्र में शब्द ही तो होते हैं, पद होते हैं, तो कोई एक पद वहां से उठा लिया। अब वह पद जिस मंत्र में है, उदाहरण के लिए जैसे वर्चस शब्द यहां दे रहे हैं आगे उदाहरण में, तो वर्चस शब्द किसी मंत्र में आया तो मंत्र कैसा हो गया, वर्चस्वान हुआ कि नहीं, वर्चह अस्मिन अस्ति मतु प्रत्यय होकर के वर्चस्वान, तो तद्वान हो गया किसी शब्द से पद से युक्त मंत्र। अब वह मंत्र बोला गया ईंटों के चयन में जो वेदी बनाते हैं, चयन को बोलते हैं उपधान, तो आसाम स्त्रीलिंग है इष्टकानाम, आसाम इष्टकानाम तद्वान अर्थात किसी पद से युक्त कोई मंत्र वो उपधान है, और वो मंत्र भी होना चाहिए, मंत्र वागी शब्द आई रहा है, यानी तद्वान मंत्र है, तद्वान मंत्र है आसाम उपधान है। ये तो हो गया अर्थ, फिर अभिधेय कौन बनेगा कि इष्टकासु, वो ईंटों को ही कहा जाएगा, ईंटों का बनेगा वो विशेषण। लेकिन जो मतुभ हमने प्रारंभ में किया है, काल में होगा ही मत, तभी तो तद्वान किसी पदवान बनेगा, वर्चस्वान इत्यादि बनेगा वो, उस मत का लोप कर देना है और नया प्रत्यय फिर आ जाएगा जो कि प्रकरण चल रहा है। कौन से प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है? प्राघितादियत यत का प्रकरण चल रहा है, यत प्रत्यय हो जाएगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि उपधान मंत्र समानाधिकरणात्, उपधान का जो मंत्र है, ठीक है ना, उपधान का जो मंत्र है ईंटों के उपधान करने का, उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात मतुबंतात् प्रातिपदिकात्, ये तद्वान शब्द से आ गया, मतुबंतात् मतुबंती ही होगा वो। आसाम इति षष्ठ्यर्थे, क्योंकि आसाम इष्टका नाम, इति षष्ठ्यर्थे यत् प्रत्ययो भवति। और स्पष्ट खोल दिया कि यत् तद् आसाम इति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चेत् ता भवन्ति, वो ईंटे ही होनी चाहिए, कोई और पदार्थ न हो। और अंत में मतोश्च लुक् भवति छंदसी विषये, मतु का लुक् हो जाएगा। तो अब उदाहरण देख लो, समझ में आ जाएगा कि वर्चः शब्दो अस्मिन् अस्ति, वर्चस् शब्द किसी मंत्र में है तो मंत्र हो गया वर्चस्वान। अब इस वर्चस्वान यानी कि वर्चस्वत मतुबंत प्रकृति से उपधान, आसाम उपधान इस अर्थ में वो उपधान है, इष्टकाओं का चयन करते समय उसको बोला जा रहा है। तो ततो वर्चस्वान उपधानो मंत्र आसाम इष्टका नाम इति विग्रहीय यत् प्रत्ययः मतोश्च लुक्। तो सब जाकर के पूरा कार्य करके जो शब्द रह गया मतु को हटा दिया, वर्चस्वत में से रह गया वर्चस, और यत् प्रत्यय करके वर्चस्य स्त्रीलिंग में वर्चस्या इष्टकाः। किसी मंत्र में सहस शब्द आ रहा है, उस मंत्र को बोला गया ईंटों का चयन करते समय तो सहस्याः इष्टकाः। तेजस शब्द आ रहा है मंत्र में, उसको बोला जा रहा है तो ईंटों का नाम हो गया तेजस्याः इष्टकाः। इस तरह से बनेगा ये शब्द। अब इसने तो यत् प्रत्यय का विधान कर दिया, सर्वत्र एक नियम बना दिया कि यदि ईंटों के चयन करने में जो मंत्र बोले जाएंगे उनमें किसी एक शब्द को लेकर के जो मंत्र का नाम रखा जा रहा है वो इष्टकाओं का वाचक बन जाएगा। अब आगे अपवाद, फिर इसके दो सूत्र और दे रहे हैं, ये अपवाद बन जाएंगे। तो आगे है अश्विमान अण, अश्विमान प्रथमैक वचनांतम, अण प्रथमैक वचनांतम। अब ये सरलता से आ जाएगा समझ में, पीछे था वर्चस्वान तेजस्वान सहस्वान, वहां कोई बाधा तो थी नहीं, किसी भी शब्द को ले सकते थे। अब किसी मंत्र में आ रहा है अश्विन शब्द, अश्विन का रूप, तो मंत्र क्या बने, नहीं हाँ अश्विन, ये इनंत इनंत है ये, तो इसलिए सूत्र में जो दिया है ना अश्विमान, ये तो मतुप करके है लेकिन मूल शब्द क्या है अश्विन। अब वो जिस मंत्र में है उसे कहा जाएगा अश्विमान। अब ये सूत्र यदि न हो तो पूर्व सूत्र के द्वारा यहां क्या होगा, यत् प्रत्यय ही तो होगा इष्टकाओं को कहने के लिए, इसने यण का प्रयोग कर दिया। तो अब अर्थ उसी प्रकार से करेंगे, उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात मतुबंतात् अश्विमान प्रातिपदिकात्, वहां मतुबंत, वहां तो नाम नहीं था कौन सा प्रातिपदिक, यहां नाम भी बोल दिया है कि मतुबंत हो लेकिन अश्विमान हो वो, तो अश्विमान प्रातिपदिकात् आसामिति षष्ठ्यर्थे अण प्रत्ययो भवति इष्टकासु अभिधेयासु। मतोश्च लुक् भवति छंदसी विषय, बाकी सब वही बातें होंगी सारी। तो अश्विमान का मतु हटा दो, रह गया अश्विन। अब प्रत्यय कौन सा किया गया, अण, तो भसंज्ञा भी होगी, भसंज्ञा होगी तो टी भाग का लोप भी प्राप्त होने लगता है क्योंकि नस्त देते हैं ना, लेकिन फिर आगे प्रकृति भाव करने वाला भी सूत्र है कौन सा, इन अण्य अनपत्य, इन अणि अनपत्य। अब अण तो है लेकिन अपत्यार्थक नहीं है ये। तूने क्या बोला था? केवल वो अन सूत्र है अकेला। अगर सबसे छोटा सूत्र अष्टाध्यायी का गिने तो कौन सा आएगा? यही तो है। इससे भी छोटा और अगर करेंगे तो क्या होगा? फिर एक वर्ण मात्र रह जाएगा, और एक वर्ण का तात्पर्य या तो स्वर या व्यंजन। तो व्यंजन का तो सूत्र बन नहीं सकता, क्योंकि बोलेंगे कैसे अगर एक ही वर्ण है तो? बोलने में आ जाएगा क ख ग इत्यादि में से कोई एक वर्ण हलंत सूत्र बना दिया जाए, हलंत करके हल करके उसको, तो उच्चारण ही नहीं होगा उसका। हाँ, स्वर यदि आ रहा है कहीं पर अकेला तो हो जाएगा। तो अंतिम सूत्र क्या है? अ अ, वहां भी दो बार बोला गया। अब दो बार बोला गया तो कितनी मात्राएं हो गई? दो मात्रा। और अन सूत्र में कितनी मात्रा है? डेढ़, क्योंकि व्यंजन की आधी मात्रा होती है, तो उससे छोटा हो गया नहीं है। अब इससे छोटा तो संभावना लग नहीं रही है कहीं पर भी, क्योंकि एक स्वर का तो कोई सूत्र किसी के ध्यान में आ रहा हो तो ढूंढना केवल एक स्वर का तो सबसे छोटा सूत्र है अन। और सबसे बड़ा कौन सा है? यह ख्याति बताएगी कौन सा है सबसे बड़ा। गुरुजी, अचतुरा विचतुरा सुचतुरा स्त्री पुंस देना वना डुहरक सामावांक मनसाक्षी ब्रुवदारा गौरवष्ठी व पदष्ठी वनक्तन दिव रात्रिन दिवा हर दिव सरज जसनि श्रेय सब पुरुषायुष द्वियायुष त्रियायुष अर्घ्यजुष जातोक्षम होक्ष वृद्धोक्षो पशुना गोष्ठ स्वाहा। ये पूरा जो है बहुत बड़ा सूत्र है। ये तूने कहाँ तक सुन लिए तेजस्विनी इसे सूत्र? चौथा अध्याय प्रथम पाद तक। अच्छा, तो आगे भी करवाते रहो, इसको पूरा हो जाए। तो इस तरह से यहाँ अब विग्रह करेंगे। अश्वेमान उपधानो मंत्र आसाम इष्टका नाम। तो जब नस्तद्धिते से टी भाग को रोक दिया गया इनण्यन पत्ते से, तो आश्विन बना था और स्त्रीलिंग में आश्विनी, आश्विनी ही उपदधाती। अब इसका अर्थ क्या बनेगा कि अश्विन जिस मंत्र में आ रहा है उस मंत्र को बोल करके इष्टकाओं को रखा जा रहा है, रख रहा है कोई व्यक्ति। आश्विनी ही उपदधाती, बहुवचन है ये, द्वितीय का बहुवचन। अच्छा, अश्विनी इष्टकाई हुए ना? हाँ, इष्टका का नाम हुआ, लेकिन क्यों पड़ा नाम? क्योंकि वो इष्टकाएं अश्विन शब्द वाले मंत्र को बोल करके रखी जा रही हैं, इसलिए अश्विनी रूप दधाती। जब वेदी का चयन करते हैं तो जो ऋत्विज होते हैं जो, तो उनमें से कोई भी एक होता इत्यादि होता कहें या ध्वर्यो जिसको भी कहा जाएगा, कोई ना कोई वहां पर मंत्र बोलेगा और यजमान ईंटों को रखेगा, भूष्टकाओं का चयन करता जाएगा। आगे थोड़ा कुछ सूत्र में कुछ और बात भी कही गई है, बाकी अपवाद तो बनेगा ही, लेकिन साथ में एक बात और भी है कि वयस्यासु मूर्धनो मतुप। वयस्यासु सप्तमी बहुवचनांतम, मूर्धनः पंचमे वचनांतम, मतुप प्रथमे वचनांतम। अब यहां पर शब्द आ रहा है वयस्या, उसी का सप्तमी का बहुवचन है ये। जैसे पीछे सहस तेजस आदि शब्दों से ये ईंटों के जो विशेषण बनाए गए थे वर्चस्या सहस्या तेजस्या, अब मान लो किसी शब्द में मंत्र में आ रहा है वयस और उस मंत्र को बोल करके इष्टकाओं का चयन हो रहा है, तो उन इष्टकाओं को क्या कहेंगे फिर? वयस्या, ठीक है ना, उसको वयस्याई तो कहेंगे। अब तक जो हमने देखा कि जिस शब्द को लेकर के हम ईंटों का नाम रख रहे हैं वह शब्द उस मंत्र में आ रहा होता है, तो वयस शब्द किसी मंत्र में आ रहा है उस मंत्र को बोल करके इष्टकाओं का चयन हो रहा है, तो इष्टकाओं का नाम हो गया वयस्या। अब ऐसी इष्टिकाएं जो कि वयस मंत्र, वयस शब्द वाले मंत्र को बोल करके रखी जा रही हैं, ठीक है ना, तो उस प्रकृति को अब यहां पर ये ले रहा है। लेकिन वह शब्द भी उस मंत्र में है और एक और शब्द भी है उस मंत्र में, एक और शब्द भी है, दो शब्द, दो शब्दों को लेकर के, यानी ऐसा मंत्र जिसमें वयस शब्द तो आएगा ही, ये तो सूत्र की शर्त हो ही गई, लेकिन अन्य किसी शब्द को लेकर के अब नाम रखा जाएगा ईंटों का। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात, क्योंकि सूत्र में मूर्धना अलग से बोल दिया है, तो मूर्धन इति प्रातिपदिकात् मदबंतात्। वयस्यासु इष्टकासु अभिधेयासु, अब यहां पर सामान्य ईंटें नहीं, ऐसी इष्टिकाएं जिनका उपधान करते समय वयस पद से युक्त मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन उसमें मूर्धन शब्द भी है, हमें मूर्धन शब्द से बोलना है, वक्ता मूर्धन शब्द से बोलना चाह रहा है, लेकिन मूर्धन शब्द से बोलते समय यह ध्यान रखना है कि वयस शब्द भी आ रहा है उसमें मंत्र में, लेकिन उससे नहीं बोलना है। तो उस अवस्था में वयस्यासु इष्टकासु विधेयासु छंदसि विषये मतुप प्रत्ययो भवति। अब ये मतुप का विधान कर रहा है नया, जैसे पीछे यत प्रत्यय का विधान किया गया था, ये मतुप का विधान कर रहा है, लेकिन जो पूर्व वाला मतुप है जो कि तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप से आया था, उसका लुक हो जाएगा। तो एक मतुप का लुक, दूसरा मतुप आ गया। अब यहां पर उदाहरण क्या बनेगा, उदाहरण तो बनेगा मूर्धन शब्द से ही, है मूर्धनवान उपधान मंत्र, मूर्धन पद से युक्त ये उपधान मंत्र हो गया, लेकिन उस मूर्धन पद से युक्त मंत्र में वर्चस वयस शब्द भी आ रहा है। अब तो हो गया स्पष्ट, दोनों शब्द हैं। तो उस अवस्था में, यानी कि जिस मंत्र में मूर्धन भी हो वयस भी हो, तो उस मंत्र में मतुप का लुक तो होगा, लेकिन नया प्रत्यय जो आएगा वो यत नहीं होगा, वो फिर मतुप ही हो जाएगा। अब बन गया मूर्धनवत, यानी कि मूर्धन से मतुप प्रत्यय करके मूर्धनवत, पहले वाले मतुप का लुक कर दो, दूसरा मतुप आ गया मूर्धनवत, फिर स्त्रीलिंग में मूर्धनवती, तो मूर्धनवत्यः इष्टकाः, प्रथमा का बहुवचन है ये। इन ऐसी इष्टिकाएं जो मूर्धन पद से युक्त मंत्र के द्वारा बोली जा रही, रखी जा रही हैं, लेकिन उस मंत्र में वयस पद भी आ रहा है। बस ये प्रकरण यही समाप्त हो गया तीन सूत्रों के द्वारा। आगे अन्य विषय लिया, मत्वर्थे मास तन्वो हो, मत्वर्थे सप्तमे कुचनांतम, मास तन्वो हो सप्तमी द्विवचनांतम। पीछे भी ऐसे, जैसे वहां तो अर्थ न कह करके जैसे भववत अंकवत ऐसे करके कहा गया था, यहां सीधा अर्थ बोल दिया है, लगभग अर्थ वही निकलता है। तो मत्वर्थे, मत्वर्थे, मत्वर्थे इनकी मास तन्वो हो, ये यहां पर अभिधेय लिया गया है, मास अर्थात यही जो महीना होता है, और तनु कहते हैं शरीर के लिए, ये अभिधेय बनेंगे अब। तो मास तन्वो हो अन्य पदार्थ यो हो, प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात् मत्वर्थे छंदसि विषये यत् प्रत्ययो भवति। मतुप का अर्थ क्या होता है, अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, यही अर्थ यहां लेना है अब, यही अर्थ यहां लेना है। तो हम क्या कहेंगे, ये सूत्र किसका अपवाद बनेगा, क्योंकि यहां तो यत का अधिकार चल रहा है और वहां मतुप किया गया था अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति अर्थ में, तो ये मतुप का ही अपवाद बन जाएगा एक प्रकार से अब, यानी मतुप अर्थ होने पर भी मतुप प्रत्यय नहीं हो रहा है, यत प्रत्यय हो रहा है वेद में। तो उदाहरण में देखो, पहले पहले मास अभिधेय बनेगा, जैसे नभांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे, जिस मास में नभस दिखाई देते हैं आकाश में। क्या अर्थ होगा यहाँ नभस का? देखो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये वैदिक शब्द हैं ये। तो नभस का अर्थ यहां पर है बादल, मेघ। नभोमंडल बोलते हैं ना आकाश को, नभोमंडल, नभस का मंडल पूरा समूह। तो ये नभस शब्द यानी कि जिस महीने में बादल आकाश में अधिक होते हैं, क्योंकि बहुवचन आ रहा है ना नभांसी, अधिक होते हैं, उस मास को कहा जाएगा नभस्यः। एक बार किसी प्रकरण में आया था ना पीछे, सभी मासों के नाम आ गए थे, छह मासों के, तपस तपस्य सहस सहस्य नभस नभस्य ऐसे करके। हाँ, तो ये वर्षाकालीन जो मास हैं दो है ना, उनके उनमें आ जाएगा ये नभस्य, क्योंकि वहीं पर बादल अधिक होंगे आकाश में। तो इस तरह से ये सूत्र ने क्या किया, जो मतुप की प्राप्ति हो रही थी नभस शब्द से, वो मतुप न हो करके यत प्रत्यय हो गया, अर्थ वही रहेगा, यानी कि नभस्यो मासः अर्थात बादलों वाला महीना। ऐसे ही सहस शब्द को ले लो कि सहांसी विद्यन्ते यस्मिन मासे, तो सहस्यः, तपांसी विद्यन्ते तपस्यः, ऐसे बन जाएंगे। तो ये तो हो गए मासों को कहने के लिए, अब तनु शरीर को कहने के लिए। तो शरीर में ओजस शब्द, शरीर में ओज होता है, तो ओजह अस्याम स्त्रीलिंग है, क्योंकि तनु शब्द स्त्रीलिंग का है ये। तो ओजह अस्याम विद्यते, जिस तनु में, जिस शरीर में ओजस अधिक मात्रा में है, या अधिक जो निकलता है ना अर्थ, ये मतुप का होता है, मतुप का, मतुप प्रत्यय अधिक अर्थ में भी होता है, अतिशायन अर्थ में। जैसे उसमें एक वाक्य आता है उपनिषद का, वो कौन सा, मातृ पितृ आचार्यवान, संस्कृत वाक्य प्रबोध में ही आया था ना एक वाक्य, आचार्यवान पुरुषो वेद मातृ, हाँ मातृमान पितृमान आचार्यवान, तीनों अलग अलग, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। क्या अर्थ करोगे अब, क्या बिना माता का बिना पिता का होता है कोई, कोई भी नहीं। फिर भी कहा जा रहा है कि कौन सा पुरुष जानता है यानी कि ज्ञानी होता है, वेद माने जानता है, तो जानता है का अर्थ क्या है, क्या जानता है कि व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं। ज्ञानी जो होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो कौन पुरुष ज्ञानी होता है, जो माता वाला हो, पिता वाला हो, आचार्य वाला हो। तो माता वाला पिता वाला सब होते ही हैं, आचार्य भी स्कूल में जाएगा पढ़ने तो कोई ना कोई अध्यापक मिल ही जाएगा। लेकिन यहां आप क्या अर्थ करेंगे कि मतुप है ना, मातृमान पितृमान आचार्यवान। तो महर्षि दयानंद ने क्या अर्थ किया कि प्रशस्ता माता विद्यते यस्य। अब यहां पर मतुप किस अर्थ में आ गया, प्रशंसा अर्थ में, तो कहीं अतिशायन अर्थ में है, कहीं प्रशंसा अर्थ में, यानी प्रशस्ता है माता जिसकी। अब प्रशंसनीय कब होगी, कि वही बुद्धिशी होनी चाहिए तभी प्रशंसा होगी समाज में, ऐसे ही पिता के लिए पितृमान। तो यही यहां पर है कि ओजह अस्याम विद्यते ओजस्या तनु, तेजस है तो तेजस्या तनु। अब आगे अपवाद आ जाएगा इसका, अपवाद भी न कहें क्योंकि समुच्चय हो रहा है और प्रत्यय का, कि मधोर याचा, मधोह पंचमे कुशनांतम या लुप्त प्रथमांत निर्देशः च व्यपदम। अब ज्यों का त्यों वही अर्थ होगा कि प्रथमा समर्थात मधोह प्रातिपदिकात मत्वर्थे हैं, मतुपर्थे, और अविधेय वही रहेंगे, मास तन्वोह प्रत्यार्थयोः यः प्रत्ययो भवति, और च से ऊपर से यत् भी ले लिया। तो मधु अस्मिन् अस्ति, अब यहां पर जब अण प्रत्यय करेंगे तो बनेगा माधव, तो माधवो मासः, और यत करेंगे तो मधन नहीं, यहाँ प्रत्यय करेंगे तो माधव और यत करेंगे तो मधव्य। ये तो हो गया मांस के लिए और तनु के लिए। तनु के लिए यहाँ प्रत्यय करेंगे तो अकारांत होने से स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा, माधवा तनु हूं। और यत करेंगे तो मधव्या तनु हूं, तब भी टाप हो जाएगा स्त्रीलिंग में। और आया एक सूत्र इसी विषय का कि ओजसो अहनी यत खऊ। ओजस पंचमे कुछनातम, अहनी सप्तमे कुछनातम, यत खऊ प्रथमा द्विवचनातम। पीछे अभिधेय क्या थे दोनों सूत्रों में? मांस और तनु। यहां अभिधेय क्या है? अहन। अब मांस और तनु को हटा दो, बाकी सब वही अर्थ एक प्रकार से है कि ओजस प्रातिपदिकात् प्रथमा समर्थात् मत्वर्थे अहनि अभिधेये यत् खौ प्रत्ययो भवतः। तो यत् इसलिए ले लिया क्योंकि ख यदि अकेला बोलते तो ये यत् का अपवाद बन जाता, लेकिन यत् का अपवाद भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि यत् प्राप्त किससे होगा? क्योंकि वहां तो मांस और तनु के लिए कहा गया था, क्योंकि मत्वर्थे मास तन वह सूत्र, तो उत्सर्ग सूत्र बन गया एक प्रकार से। ये तो सभी प्रकृतियों को ले रहा है, ठीक है ना? मत्वर्थे मास तन वह हो, ये तो उत्सर्ग सूत्र बन गया। मधुर्यांच तो एक प्रकृति को ही लिया उसने, मधु को। लेकिन ओजस शब्द से करें भी अगर हम मत्वर्थे मास तन वह सूत्र के द्वारा, तो वो तो मास और तनु अर्थ में करेगा, अहन अर्थ में तो करेगा नहीं। तो अहन अर्थ में तो यत प्रत्यय प्राप्ति ही नहीं है किसी सूत्र से। अब यहां पर यदि हम कहें कि ये तो अधिकार चल ही रहा है, यत तो हम ले ही लेंगे, तो कैसे ले लोगे? जब ख प्रत्यय अगर केवल इस सूत्र में बोला जाएगा तो यत नहीं आ सकता फिर। इसलिए यत साथ में बोला गया, अधिकार होने पर भी यत को बोलना पड़ा, नहीं तो ख जो है अकेला ही हो पाता फिर। तो ओजस्यम अहः, ओजह अस्मिन अस्ति, तो अहन को कहने के लिए, दिन को कहने के लिए, तो दिन में ओज होता है भाई, बहुत धूप तेज है, गर्मी है, तो यही है ओज का। तेज को भी जो है ओज को बोलते हैं, तेज धूप को बोलते ही हैं। ओजसीनम अह, ओजस्यम अह, ओजसीनम अह, ख हो जाएगा तो इन आदेश हो गया। आगे भी यही विषय है मत्वर्थ का ही, लेकिन प्रकृति वहां पर ले ली गई है कि वेशो यश आदेर भगाद यल। वेशो यश आदेह पंचमे कुछनांतम, भगाद पंचमे कुछनांतम, यल प्रथमे कुछनांतम। वेशो यश आदेह, संधि क्यों नहीं हुई? यश आदेह ख्याति, संधि क्यों नहीं हुई यहाँ? गुरुजी पूर्वोत्तर एकदम, क्या कर दिया इसने? इसने क्या कर दिया? किसको असिद्ध कर दिया? जो पहले के वैयाकरण थे उनको? नहीं, भो भगो अघो पूर्वस्य योषि। हाँ, उससे जो यकार का लोप, यह यकार करके, यकार करके और लोपह शाकल्यस्य से जो लोप हुआ था, तो अकह सवर्ण दीर्घ की दृष्टि में ये सारे असिद्ध हैं। तो अकह सवर्ण दीर्घ को यहाँ पर क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? सकार ही दिखाई देगा बस, यशस। तो वेश और यश आदेह में यहां पर वेश का यश का तो कर लेंगे द्वंद्व समास, वेशष्ट्य यशष्ट्य, और द्वंद्व समास करके फिर आदि शब्द के साथ में बहुरी समास करेंगे। वेशो यशसी आदौ यस्य। अब वो यस्य जो अन्य पदार्थ है वो कौन होगा? तो वो भी सूत्र में बोल दिया है भगात, वो भग शब्द ही है, किसी और को नहीं पकड़ना है। अब भग से पूर्व यशस को बोल दो एक बार वेशस को बोल दो, तो वेशो भग यशो भग, बस ये प्रकृतियां बन गई दोनों। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि वेशो यशात और नहीं वेशो भगात यशो भगात प्रातिपदिकात अथवा वेशो यश आदेह भगांतात प्रातिपदिकात बात एक ही है। मत्वर्थे यल प्रत्ययो भवति छंदसी, ये पहली बार आया है ना ऐसा यल प्रत्यय, सुना है पीछे कभी अब तक? तीसरे अध्याय से लेकर के हम चले आ रहे हैं प्रत्ययों की पूरी श्रृंखला में से घुसते हुए, तो यल तो अभी आया नहीं था ना, ये पहली बार आया है यल। तो लित क्यों करते हैं पाणिनी? तो स्वर के लिए, लिति सूत्र आएगा स्वर प्रकरण में आगे छठे अध्याय के दूसरे पाद में या पहले पाद में, तो उसके लिए है ये। तो यहां भी मत्वर्थ में ही यल प्रत्यय करना है, लेकिन अभिधेय क्या बनेगा ये यहां पर नहीं कहा है। तो अभिधेय जब नहीं कहा है तो अब क्या कहा जाए फिर यहां पर? कोई भी हो सकता है वो, तो वेशो भग और यशो भग ये दो शब्द यहां पर बन गए। तो वेश किसे कहते हैं? बल को। वेशस जो शब्द है ना ये बल का वाचक है, यहां पर ये असुन प्रत्यांत है ये। और भग शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, ऐश्वर्य, कामना, किसी का माहात्म्य बताना हो या किसी के द्वारा कोई जो प्रयत्न किया जा रहा है ये, या उसके अंदर उत्साह, ये सब चीजें भग शब्द से कही जाती हैं। परमात्मा को भगवान कहते ही सारे गुण विद्यमान हैं उसके अंदर, ये जो भी नाम इसमें लिए गए, जो भी अर्थ बताए गए। तो बल और साथ में एक गुण और ले लिया है भग शब्द के द्वारा, तो वह जिसमें है, ठीक है ना, वह जिसमें है। तो वेशो भगो विद्यते यस्य स वेशो भग्यः, तो कोई मनुष्य ही कहलाएगा। ऐसे ही यशो भगो विद्यते यस्य स यशो भग्यः। अब यहां पर वेशो भगस यशो भगस, तो प्रत्यय हो गया यल, यल का य रहा, यल का यह रहा। तो यहां पर ये अस का लोप कैसे करेंगे, क्योंकि शब्द तो वेशो भगस है ना। यहां भ संज्ञा करके तो नहीं हो पाएगा, इसका बताऊंगा मैं देख करके। यहां तो नहीं दिया है इन्होंने कहीं पर भी, क्योंकि इसको अव्यय भी नहीं मान सकते। अव्यय में तो ये होता है नियम, अव्यय में कौन सा नियम होता है तेजस्विनी? अव्यय यदि कोई होते हैं और उनकी भसंज्ञा हो जाती है, कोई प्रत्यय ऐसा आ जाए जो भसंज्ञा करवा दे, तो वहां क्या नियम चलता है? मात्र होने से, हाँ, अव्ययानाम भ मात्र टीलोपो वक्तव्य, तो वहां तो टीलोप हो जाएगा। लेकिन यहां तो अव्यय नहीं है, क्योंकि हमने जो अभी किया है इसकी व्युत्पत्ति, इसको अव्यय नहीं मान पाएंगे। इसमें भी नहीं दिया है ये, चलो देखेंगे बाद में। चलो आगे देखते हैं, आगे है खच। अब एक प्रत्यय यहां पर और जोड़ दिया है इसमें, और यदि हम वहीं पर बोल देते इसको तो यथासंख्य भी बन सकता था, क्योंकि दो प्रकृतियां और दो प्रत्यय बन जाते, फिर इसलिए आगे लेना पड़ा। और दूसरा यह है कि ख की अनुवृत्ति आगे भी जानी है, तो दोनों बातें हैं, दोनों कारणों से ख को अलग रखा फिर पाणिनि ने। तो ख लुप्त प्रथमांत निर्देश च्यापदम, तो यहां भी ऐसे ही होगा वेशो यश आदे है भगांतात प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात ख प्रत्ययो भवति मत्वर्थे छंदसी विषय। अब ख को ईन आदेश हो जाएगा तो यशो भगिनः और वेशो भगिनः ये दोनों बन जाएंगे। अब क्योंकि पूर्व सूत्र से तो केवल यल की ही प्राप्ति हो रही थी, इसने ख का भी विधान कर दिया। अब ये भी विषय यहां पूरा हुआ। आगे है पूर्वै ही कृतम इनय उच्या। पूर्वै ही तृतीय बहुवचनांतम, कृतम प्रथमै वचनांतम, इनय प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम। तृतीय समर्थ विभक्ति यहीं से ले ली जाएगी, पूर्वै ही शब्द से। लेकिन शब्द एक है और बहुवचन दिया है। हम बहुवचन में प्रायः क्या करते हैं कि शब्द को अपने अर्थ से, वो स्वरूप से हटा करके अर्थ में ले आते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां अर्थ तो होना ही है, पूर्व का जो अर्थ है वही रहेगा और पूर्ववाची भी नहीं लेना है। लेकिन बहुवचन से तात्पर्य यहां पर हमारे जो पूर्वज, क्योंकि पूर्वज तो बहुत हो चुके अब तक हमारे पूर्व विद्वान लोग, विद्वानों के लिए कहा जाएगा यहां। जैसे कि ऋग्वेद का दूसरा ही मंत्र आता है ना, कौन सा है ऋग्वेद का दूसरा मंत्र? तूने मंत्र याद प्रारंभ किए थे ना एक बार, तेजस्विनी ऋग्वेद के किसके प्रारंभ किए थे बता रही थी एक बार? यजुर्वेद का किया था। अच्छा, कितने अध्याय कर लिए थे? प्रथम अध्याय पूरा हो रहा था। अच्छा, हो रहा था लेकिन अटक गया बीच में। तो ऋग्वेद का जो दूसरा मंत्र आता है ना, अग्नि पूर्व भीर ऋषि भीरिड्यो नूतन ऋत स देवा एह वक्षति। तो वहां पर देखो पूर्व ही शब्द आया ना, पूर्व भी ही आया है। वो तो ठीक है कि चलो भीष को ऐस नहीं होता, वहां पर बहुलन छंद से आता ना, तो भीष ऐस के आगे, भीष को ऐस नहीं होता वेदों में कहीं कहीं। तो देवे पूर्व भी ही आया, ऐसे ही पूर्व ही यहां पर है। तो वहां भी पूर्व भी जो आया है वो किन के लिए आया? ऋषि भी ही, जो विद्वान है। अग्नि ही पूर्व भी ऋषि भी ही, तो इसलिए बहुवचन दे दिया है, हमारे पूर्व जो विद्वान हो चुके हैं उनके द्वारा किया हुआ। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा तृतीय समर्था, क्योंकि सूत्र में सब तृतीय है इसलिए समर्थ व्यक्ति यहीं से ले ली जाएगी। तृतीय समर्थात पूर्व शब्दात कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे एन य इत्येतौ प्रत्यय भवतः, और च जोड़ दिया है तो ऊपर से ख भी ले लिया सरलता से, ख च छंदसी विषय। तो पूर्वै ही कृतम, अब क्या कृतम? तो जहां प्रयोग आता है छंद में, जहां का भी है ये अंश, तो वहां पथिन शब्द के लिए आ रहा है। तो पूर्वै ही कृताः पंथानः, हमारे पूर्व विद्वानों ने जो मार्ग हमारे लिए निर्धारित कर दिए हैं उन पर हमें चलना है। उन पर हमें चलना है। समश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विराधिषी, वो वेद में ही परमात्मा ने सारे मार्ग बता दिए। और स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। तो ऐसे मार्ग जो हमारे पूर्व ऋषियों ने परमात्मा के निर्देश को देख करके जो निर्धारित किए हैं वो मार्ग, तो उनको कहा जाएगा, उन मार्गों का अब ये बन गया विशेषण, क्योंकि पूर्व ही कृता है पंथा न, पथिन हो गया अभिधेय, प्रत्यय हो गए तीन, तो इन करेंगे तो पूर्वे न, अकारांत है ये ए न, ये इन नहीं है, प्रत्यय क्या है ए न, तो पूर्वे न, इसलिए तृतीया बनेगा पूर्वेण ही, यानी पूर्वेण न कुतुणा हो ही जाएगा पूर्वेण ही, और य करेंगे तो पूर्व्य, तो पूर्व्य ही, और ख करेंगे तो पूर्वीण, ये भी अकारांत बन गया पूर्वीण ही। ये तृतीया के बहुवचन दिए हैं सब उदाहरणों में, इन ऐसे मार्गों से हम चलें, इस अर्थ में तृतीया। आगे अद्भि संस्कृतम, अद्भि तृतीया बहुवचनांतम संस्कृतम प्रथम एक वचनांतम, यहां भी समर्थ व्यक्ति सूत्र में दे दी है। अद्भि पाकुदा किससे होता है? भीष पर रहते अपो भी है, ऊपर से आ रहा है तकार, तकार तकार तो बाद में करेंगे, तकार आदेश होता है। अच्छा, उपसर्गात तह, उसी के आगे है अपो भी, भकार परे होता है तो अप के पकार को तकार हो जाता है, फिर झलान शुनते लगा देंगे तो अद्भि ही। तो तृतीय समर्थात अप प्रातिपदिकात संस्कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी विषये यत् प्रत्यय भवति। अब यहां संस्कृतम है, तो पूर्व जो सूत्र आ चुके हैं संस्कृत अर्थ में, वहां पर अन्य प्रत्यय उसका ये अपवाद बन गया। तो अद्भी संस्कृतम, जल से जिसका संस्करण किया गया है, संस्कार किया गया है, ऐसी हवि, तो यहां पर अप शब्द है मूल, तो उसी से यत प्रत्यय करके अप्यम हवि, हवि नपुंसकलिंग में आता है, तो अप्यम अप्यम हवि, जल मिला करके जिसको बनाया गया है हवि को। आगे है सहस्रेण सम्मितौ घः, सहस्रेण तृतीय वचनांतम, सम्मितौ सप्तम वचनांतम च व्यपदम, यहां भी समर्थ व्यक्ति सूत्र में है। तो तृतीय समर्थात सहस्र प्रातिपदिकात् सम्मितौ इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी घः प्रत्ययो भवति, घः को ई आदेश हो जाएगा, तो सहस्रेण सम्मितः, सम्मित का अर्थ समान ले लेंगे, तुल्य सदृश, तो सहस्रों के जो तुल्य है, सहस्रेण सम्मितः सहस्रियो अग्निः। अब सहस्रों के तुल्य अग्नि का क्या तात्पर्य हो सकता है, या तो यह है कि बहुत प्रचंड अग्नि है, जो कि छोटी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी अग्नियों को देखें तो वो अलग अलग बहुत कम मात्रा में है, उनका प्रभाव कम है, और प्रचंड अग्नि है तो सहस्रीय अग्नि है, इस तरह से। अब जहां भी आएगा शब्द वो तो वहां अर्थ पूरा घटेगा, यहां तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं क्या अर्थ हो सकता है। आगे है मतौ च, शब्द वही आ रहा है ऊपर से, मतौ सप्तम वचनांतम च व्यपदम, अब यहां पर समर्थ व्यक्ति बदल जाएगी, भांति तृतीय समर्थ, लेकिन यहां क्योंकि मतुप का अर्थ आ रहा है, तो मतुप में हम जब मतुप प्रत्यय जब करते हैं तो वहां पर समर्थ व्यक्ति कौन सी है उस सूत्र में, तद अस्य अस्ति, तद है वहां प्रथमा, तो यहां भी प्रथमा ही ले लेंगे आप, तो प्रथमा समर्थात सहस्र प्रातिपदिकात् मत्वर्थे घ प्रत्यय भवति छंदसी, मत्वर्थ में घ प्रत्यय करेंगे तो समर्थ व्यक्ति प्रथमा हो गई, तो सहस्रम अस्य विद्यते, सहस्र जिसके पास में है उसे कहा जाएगा सहस्रीय। अब क्योंकि मतुप के अर्थ में जो प्रत्यय वहां कहे गए हैं तदस्यास्त्यस्मिन्ति मतुप के प्रकरण में, तो सहस्र शब्द का एक सूत्र वहां अलग से आया हुआ है, तपह सहस्राभ्याम विनीनी, विनी और इन प्रत्यय वहां जो कहे गए हैं, और फिर उसी के आगे एक और सूत्र भी है अणच, तो तीन प्रत्यय हो गए सहस्र शब्द से मतुप अर्थ में, उनका ये अपवाद बन गया यहां वेद में, तो सहस्रीय मत्वर्थ सोमम अर्हति, यह सोमम द्वितीय वचनांतम, अर्हति क्रियापदम, यह प्रथम वचनांतम, तो द्वितीय समर्थात सोम प्रातिपदिकात अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी यह प्रत्यय भवति, तो सोमम अर्हन्ति सोम्याः ब्राह्मणः, जो सोम को प्राप्त करने के योग्य हैं, जिनको सोम चाहिए, जिनको सोम दिया जा सकता है, ऐसे ब्राह्मणों को कहा जाएगा सोम्याः ब्राह्मणः, सोमम अर्हन्ति बहुवचन में विग्रह किया है। आगे है मये च, मये सप्तम वचनांतम च व्यपदम, शब्द वही ले लिया ऊपर से, तो प्रथमा समर्थात नहीं, यहां जो मये, हाँ मयट बोलेंगे हम, तो मयट प्रत्यय जब पीछे आ चुका है और वहां पर समर्थ व्यक्ति क्या चल रही थी, तस्य षष्ठी समर्थ, वही समर्थ व्यक्ति यहां आएगी अब, क्योंकि मय का अर्थ है मय के अर्थ में, मय का अर्थ हो गया मयट, तो मयट प्रत्यय में सप्तमी यहां दे दी तो क्या अर्थ होगा उसका, ये कोई अभिधेय नहीं बनेगा अपितु मयट प्रत्यय के अर्थ में। अब मयट प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, तो विकार और अवयव, ये पीछे आ चुके हैं, तो उसी अर्थ में यहां पर यह प्रत्यय होगा सोम शब्द से, तो अर्थ हो गया, विग्रह हो गया सोमस्य विकारः या सोमस्य अवयवः, तो दोनों ही अर्थों में यह प्रत्यय हो करके सोम्यः, पीछे था अर्हति अर्थ में, ये विकार अर्थ में हो गया और अवयव अर्थ में, एक और भी पीछे आया था कि मयट प्रत्यय, जैसे एक तो था वहां मयट वैतव्य भाषायाम अभक्ष्याच्छादन से प्रारंभ हुआ था, और तत्प्रकृत वचने मयट, यहां प्रकृति यानी कि प्राचुर्य अर्थ में भी मयट आया था, तो यहाँ सोम की प्रचुरता कहने के लिए भी मैट ये या प्रत्यय हो जाएगा, तो सोम प्रकृत यानी कि प्रचुर सोम अधिक मात्रा में। अब यहाँ पर षष्ठी समर्थ व्यक्ति नहीं होगी, यहाँ प्रथमा ही रहेगी क्योंकि तत् प्रकृत वचने मैट तत् है ना, वहां तत् प्रथमा, तो सोम प्रकृत सोम्य। आगे मधो हो, ये भी उसी मयट के अर्थ में है। तो मधु प्रातिपदिकात मयड अर्थे यत प्रत्यय भवती छंदसी, तो यहां बन जाएगा यत प्रत्यय, पीछे यत था तो केवल स्वर का अंतर हो गया, तो यहां हो गया मधव्य गुण और अबादेश होकर के और गुणा से, तो मधव्यान स्तोकान। आगे है वसोह समूहे च, वसोह पंचमे वचनांतम, समूहे सप्तमे वचनांतम च व्यपदम। वसु प्रातिपदिकात् समूहे वाच्ये मयड अर्थे च यत् प्रत्यय भवति छंदसी विषये, तो च से यहां पर एक तो मयट का अर्थ भी ले लिया और एक अर्थ और जोड़ दिया साथ में समूह, तो तीन अर्थ हो गए विकार अवयव और समूह। तो वसु का विकार, वसु का समूह, वसु का अवयव, इन सब अर्थों में बन जाएगा शब्द वसव्य। तो वसु धन को भी कहते हैं, वसु देवता को भी कहते हैं, वसु विद्वानों को भी कहते हैं। अब कहां किस अर्थ में प्रयोग किया जाएगा शब्द ये जहां आएगा वहां पता लगेगा। विद्वानों का जब अर्थ लेंगे, देवता अर्थ लेंगे, तो विकार अवयव नहीं लेंगे, फिर अवयव ले सकते हैं हाँ, धन लेंगे तो विकार अर्थ भी ले लेंगे धन से ली हुई कोई वस्तु। आगे है नक्षत्राद घह, अब यहां कोई अर्थ नहीं बताया जा रहा है सूत्र में, अब और जिन सूत्रों में अर्थ नहीं बताया जाता है यानी कि अभ्येय नहीं बताया जा रहा है, वहां वो सूत्र प्रत्यय को स्वार्थ में करते हैं फिर, और ये बात पांचवें अध्याय में तो बहुत ही आएगी। पांचवें अध्याय के तीसरे पाद से देखोगे तो स्वार्थ वाले प्रत्यय मिलेंगे, बहुत स्वार्थी हैं वो प्रत्यय, ये परार्थी हैं सब यहाँ के चल रहे हैं। तो नक्षत्रात पंचमे कुशनांतम च व्यपदम, ये घ प्रथमे कुशनांतम, तो नक्षत्र प्रातिपदिकात् घ प्रत्यय भवति छंदसी विषय। अब यहां पर समर्थ व्यक्ति बोलेंगे, अब जब स्वार्थ में ही प्रत्यय करना है तो समर्थ व्यक्ति क्या होगी, कोई अर्थ ही नहीं है, नहीं आया समझ में, जब स्वार्थ में ही करना है तो समर्थ व्यक्ति कैसे बोलेंगे, समर्थ किसी और के साथ में जोड़ेंगे तभी तो होगा समर्थ है। इसीलिए समर्थानाम प्रथमाद्वा का जब अधिकार बताते हैं तो कहां तक बताया जाता है, जहां तक स्वार्थिक प्रत्यय प्रारंभ नहीं हुए हैं, पांचवें अध्याय के दूसरे पाद के अंत तक। इसलिए यहां कोई समर्थ व्यक्ति नहीं है, जो नक्षत्र है वही नक्षत्रीय है, नक्षत्रीय नक्षत्र का ही नाम हो गया, तो नक्षत्रियाणी नक्षत्राणी एव नक्षत्रियाणी, एक अर्थ दे दिया है उसका, ये ऐसे ही नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा, तो अर्थ वही होगा यानी कि नक्षत्रेभ्यः या नक्षत्रियेभ्यः एक ही तात्पर्य। ऐसे ही अगला सूत्र सर्वदेवात तातिल, सर्वदेवात पंचमे वचनांतम, तातिल प्रथमे वचनांतम, दो शब्द हैं सर्व देव, समाहार द्वंद कर दिया इसलिए एक वचन दिखाई दे रहा है, तो सर्व देव इत्यताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम छंदसी विषय तातिल प्रत्ययो भवति, तो तातिल में लकार हटा दो ताति, तो सर्व ताति ही, तो जो सर्व का अर्थ है वही सर्व ताति का अर्थ है, जो देव का अर्थ है वही देवताती है। अब दत्तात्रेय का नाम मत बिगाड़ना कहीं, देवताती जो देव है वही देवताती। आगे है शिव शम रिष्टस्य करे, शिव शम रिष्टस्य षष्ठी क्वचनांतम, करे सप्तमे क्वचनांतम, तो तीन शब्द हैं शिव शम और अरिष्ट, और कर जो है ये हो गया अर्थ। यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि ये स्वार्थ में है। और कर होता है करने वाला, तो शिव का करने वाला, शम का करने वाला, ये सब हो गए फिर, क्योंकि कर शब्द तिंगंत कृदंत हो गया ना, और कृदंत की कर्ता और कर्म में षष्ठी होती ही है, तो ये कर्म में षष्ठी कहलाएगी। इसलिए षष्ठी समर्थ अब लिया जाएगा कर के कारण से। तो शिव शम अरिष्ट इत्येतेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य करे इत्येतस्मिन् अर्थे तातिल प्रत्ययो भवति छंदसी। करोति इति करह बता दिया है इन्होंने अच प्रत्यय करके नंदीग्रही से। और ये हो गए कर्म सारे, तो कर्म षष्ठी होती है, तो शिवम करोति शिवताति ही, अर्थात शिवस्य करह। ऐसे ही विग्रह कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। शिवस्य करह, शिव का करने वाला, शिव कल्याण को ही बोलते हैं, तो उसे कहेंगे शिवताति ही। अब ये बन गया विशेषण, कल्याण करने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाएगा। ऐसे ही शम करोति इति शमताति ही, अरिष्टम करोति, अरिष्ट हानि को कहेंगे फिर, बाधाएं रुकावटें, वो हो गया अरिष्टताति ही। आगे एक अर्थ और जोड़ दिया है अब, भावेचा, भावे सप्तम एक क्वेश्चनांतम चाव्यपदम, शब्द वही है शिव शम अरिष्ट इत्येतेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य छंदसी विषये भावे तातिल प्रत्ययो भवति। पीछे था कर अर्थ में, यहां भाव अर्थ में, कर अर्थ में भी षष्ठी ही आनी थी और भाव में भी षष्ठी ही होगी। अब यहां पर विशेषण उस रूप में नहीं बनेगा ये किसी का यहां, बल्कि उसी का होना, शिवस्य भावः शिवताति ही, भाववाचक शब्द बन गया अभी ये है। शम ताति ही अर्थात कल्याण, कल्याण करने वाला नहीं, कल्याण, पीछे क्या था करने वाला, शब्द वही बन रहे हैं। देखो शिवताति ही, शंताति, अरिष्टताति, यही पीछे बनाए थे, लेकिन पीछे करने वाला अर्थ था, यहां वही अर्थ ले लेंगे, यानी कल्याण, शिवताति ही कल्याण, शंताति ही कल्याण, और अरिष्टताति ही कोई बाधा, कोई रोग, ये अरिष्टताति ही हो गया। ये हो गया चौथा अध्याय समाप्त। अब आगे अलग अलग विषय के सूत्र आएंगे पांचवें अध्याय से, और अधिकार भी प्रत्यय का बदल जाएगा। यत प्रत्यय का अधिकार यहीं तक चल रहा था, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणवध्वनि ओ Thank you.